کوئی آدمی ذاتی معلوم نہیں کرتا ہے تو شیطان کے کافی اعتراض پر گرہ لگا دیتا ہے. یہاں پہنچ کر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں اور ترجمے میں مطابقت نہیں ہے. امام نے پہلی حدیث, امام بخاری نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث ابو ہریرہ کی ہے, اس میں وارد ہے یاقین الشیطان والا کافی اطرا سے احادیثوں ارا ہوا نام کلا کر, جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے کافی راس پر تین گرہیں لگا دیتا ہے. حدیث میں الگ اطلاق ہر سونے والے کے کافی راس پر تین گرہوں کے لگا دینے کا ذکر ہے, اور ترجمے میں یہ ہے کہ جو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے شیطان اس کے کافی راس پر گرہ لگاتا ہے. امام ماجری رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام بخاری کی مراد استدامت الحق ہے, یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی گرہ باقی رہتی ہے, اور جس کی گرہ کھل گئی گویا کہ اس کی گرہ ہی نہیں لگی ہوئی تھی. قاضی ریاض نووی وغیرہ نے بھی یہی جواب دیا. دوسری حدیث انہوں نے ذکر کی ہے سمرائی میں جنگل کی, جس میں وارد ہے اب مل لگی اس دوراس ہو گل حضر پین ہو یا قبل قرآن پر نام سلاط المکتوبہ. یہاں پر پہلا اشکال تو یہ ہے کہ اس روایت میں کافیت الراس پر گرہ لگانے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے سے خاص الفاظ ترجمہ کو مراد نہیں لیا, بلکہ ترجمے سے ان کی مراد تہجد کی نماز کی اہمیت پر تنبیہ کرنا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ تہجد کی نماز ایسی عظیم الشان ہے جو رحمان کے ہاں مقبول ہے, شیطان کے اثر سے بچاتی اور عذاب الرحمن سے محفوظ رکھتی ہے. اور یہ بات سمرائی بن جندب کی حدیث سے بالکل ظاہر ہے. دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس روایت میں صلاۃ اللیل کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. یہ اشکال امام اسماعیلی نے کیا ہے. اس کا جواب یہ کہ یہی روایت کتاب الجنائز میں آ رہی, اس میں ہے والذی یشدق راسہ فرج علمہ القرآن علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل. لفظ نام عن القرآن باللیل عرف میں تہجد میں قرآن کے نہ پڑھنے اور سو جانے کے لیے بولا جاتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو حافظ ہونے کے ساتھ سو گیا اور تہجد میں قرآن کو نہیں پڑھا. تیسرا اشکال یہ ہے کہ روایت میں ہے وینام عن الصلاۃ المکتوبہ, آدمی صلاۃ مکتوبہ کو چھوڑ کر کے سو جاتا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ حدیث تو ابواب تہجد کے مناسب نہیں ہے, ابواب فرائض کے مناسب نہیں ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں بعض لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کی ہوئی اسے آخر شیطان علا قافیہ تیرا سے احدکم کو نقل پر محمول کر لیا تو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بتایا کہ اس سے صلاۃ عشاء مراد ہے اور ترجمے کا حاصل یہ ہے اگر کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا شیطان اس کی گرہ لگا دے گا اور اسی لیے سمرہ کی حدیث کے ساتھ جوڑ دی. یہاں پر سوال یہ ہے اگر یہی بات تھی تو اس ترجمے کو یہاں کے بجائے اب واضح فرائض میں ذکر کرنا چاہیے تھا, یہاں صلاۃ اللیل کے تراجم میں کیوں ذکر فرما دیا؟ آپ ہی ابن حجر کہتے ہیں اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو یہاں لا کر لوگوں کا توہم دور کیا ہے جو کہتے ہیں دونوں حدیثیں صلاۃ اللیل سے تعلق رکھتی ہیں. میرے نزدیک حافظ کی تقریر بالکل بے معنی ہے. اگر توہم دور کرنا تھا تو اس طرح بھی تو دور ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں حدیثیں یہاں کے بجائے صلاۃ العشاء کے بیان میں ذکر فرما دیتے جہاں فضائل عشاء کے تعلیم لائیں فضائل عشاء کا ترجمہ لائیں. صحیح بات وہ ہے جو جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا. حاصل یہ ہے کہ سمرہ کی روایت سے نماز تہجد کی اہمیت بتائی ہے اور اس کی تقریر وہ ہے جو بیان کی گئی ہے. اور ینام علی الصلاۃ المکتوبہ یہ تو مزید ہے, یہ دوسری چیز ہے. گویا سمرہ کی حدیث میں دو چیزیں ذکر کی گئیں, ایک صلاۃ اللیل کی اہمیت اور دوسرے صلاۃ فریضہ سے غفلت کرنے پر نکیر. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. پڑھو اگلی بات. ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن ابي دينار قال حدثنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان على قاف كراك عدي الله هو نام ثلاث وقت يندها فان كل رقبه عليك ليل طويل فرق فان استيقظ فذكر الله ان حلت عقده فان توضا ان حلت عقده فان صلى ان حلت عقده فاصبح نشيرا طيبا مصيرا الى ان قضيت نفسك الان. يعقد الشيطان شيطان گرہ لگا دیتا اس میں اختلاف ہے یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت پر محمول ہے, واقعی شیطان گرہ لگاتا ہے اور اس گرہ لگانے کے ذریعے سے انسان کو تہجد سے غافل کر دیتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی حقیقت ہی پر محمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب شیطان گرہ لگاتا ہے تم اس کو پتا چلتا ہے اور جب یہی کھلتے ہیں تو اس وقت بھی پتا چلتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجاز پر محمول ہے, گرہ لگا دینے سے مراد امام طحاوی اور ابن اسیر جذری یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ انسان کو کسر بھاری کر دیتا ہے, نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے. قافیۃ الراس سر کے پیچھے کا حصہ. یضرب عند کل عقبۃ علیک لیل طویل, ہر گرہ پر ایک تھکی لگاتا ہے اور کہتا ہے ابھی تو لمبی رات پڑی ہے. گویا مار کر وہ گرہ کو مضبوط کرتا ہے, جیسے کہ آگوں کو گرہ لگا کے اوپر مکہ مارتے ہیں تاکہ اچھی طرح جم جائے. اور علیک لیل طویل, اسی طرح سے یہاں پر واضح ہوا مسلم نے علیک لیل طویل, یہ مستقل جملہ ہے اور مقصد یہ ہے شیطان کہتا ہے کہ میاں لمبی رات سامنے ہے اس کو دیکھو, لازم پکڑو. اکثر یہی طلبا کو پیش آتا ہے فجر کی نماز کے لیے لگایا جاتا ہے, کہتے ارے بھی ابھی تو بہت دیر ہے اور پڑھ کے سو جاتے ہیں اور نماز چھوٹ جاتے ہیں. چلیے صبح طیبا خبیصا نفس کسلان, یہاں پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں لایا پورن آخبر اب اسے سوال ہوا, کیونکہ جہاں منع کیا گیا ہے وہاں خود اس کی اضافت اپنے نفس کی طرف کرنے سے منع کیا گیا اور یہاں مطلقاً خود سے حال کو بیان کیا گیا ہے. ابن عبدالبر فرماتے ہیں یہ مذمت اس شخص سے تعلق رکھتی ہے جو ضائع کر دے، اور اگر کوئی صلات مکتوبہ یا نوافل کا عادی ہو اور قلب نوم سے سو جائے تو اس میں داخل نہیں چلے۔ مسلب کچلا جا رہا ہے اگر کوئی سو جائے اور نماز نہ پڑھے تو شیطان اسے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ لم یصلی کے عموم میں صلاۃ اللیل اور صلاۃ مکتوبہ دونوں داخل ہو سکتی ہیں، ممکن ہے مسلم اللیل صلاۃ اللیل کو مراد دیا، ممکن ہے صلاۃ صلاۃ مکتوبہ کو مراد لیا، اور ممکن ہے کہ دونوں کو مراد لیا ہو۔ واللہ تعالی بالغ شیطان کو یہ حقیقت پر محمول ہے مجاز پر، اس لیے یہاں بھی اختلاف ہے۔ بات کو کہتے ہیں حقیقت پر محمول ہے، جب شیطان ایک مخلوق ہے اور کھاتا اور پیتا ہے تو حق کا مقدر بھی ہوگا، اور بازو کی رائے یہ ہے کہ یہ کلام مجازی ہے اور کان میں پیشاب کرنے سے مراد یہ ہے کہ کان جو ذریعہ سماع ہے اس کو بند کر دیتا ہے تاکہ شخص کی طرف اذان کی آواز نہ پہنچنے پائے، ذکر کان میں داخل نہ ہونے پائے۔ نمبر دو، بات کہتے ہیں یہ کنایا اس بات سے کہ کان کو اباطیل سے بھر دیتا ہے۔ نمبر تین، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ کنایا اس دراء و تحقیر سے، دیکھو حقیق چیز کے متعلق کہتے ہیں میں تو اس پر پیشاب بھی نہیں کرتا۔ چلیے، مقصد یہ ہے کہ آخر رات دعا و صلات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہاں جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں دعا کا ذکر ہے، صلات کا نہیں، تو ترجمے کا بھی ثانی طرح سے ثابت ہوا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ صلات کی حقیقت دعا ہے، اور جب حدیث میں دعا کا ذکر آ گیا تو اسی سے صلات کا بھی ثبوت ہو گیا۔ نمبر دو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کو تو حدیث سے ثابت کیا اور صلات کو آیت سے، جو ترجمے میں ذکر ہے گان کلیل مان، یہ تقریر مجھ کو آخر معلوم ہوتی ہے۔ چلو، ابوالقاسم مندانی لکھا ہے کہ صحابہ سے مروی ہے، یہ حدیث احادیث سے بات میں سے اس کے بارے میں اختلاف کہ یہاں پر نزول سے کیا مراد ہے۔ اہل تعویل تو اس کی تعویل کرتے ہیں، پھر بات کہتے ہیں یہ کلام من باب مجاز الحصف ہے، ہم مضاف محسوس ہے، اور نزول سے نزول امر اللہ مراد ہے۔ بات کہتے ہیں نزول رحمت اللہ مراد، بعض کہتے ہیں نزول ملائکت اللہ مراد، اور بعض کہتے ہیں یہ کلام علی وجہ استعارہ ہے، اور اللہ کے نزول سے مراد اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اور یہ استعارہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ رحمان الرحیم، اگر وہ اترتے تو اپنی صفات کے ساتھ اترتے، تو اللہ کی صفات کے اثرات کے اترنے کو اللہ کے نزول سے تعبیر کر دیا گیا. لیکن ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے حدیث اپنے ظاہر کرنا ہمیں واقعتاً اللہ نزول فرماتے ہیں، لیکن ان کی شان کے مناسب ہوتا ہے، مخلوق جیسا نزول نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں وہی مسلک اختیار کرو جو سلف کا ہے، امیر روحا کم آزاد، جیسا اس کی جیسے یہ حدیث وارد ہے اسی طرح پڑھ لو، اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز داخل نہ کرو. یہی اقرب المسالک ہے، نزول کی حقیقت سب جانتے ہیں، کیفیت سے سب ناواقف ہیں، لہذا نزول پر تو ایمان لائے اور کیفیت کی تفویض اللہ کی طرف کر دے، سب سے اقرب مسلک یہی ہے. لیکن یہاں پہنچ کر بعد لوگوں نے ذرا قدم آگے بڑھا دیا، چنانچہ ایک ایسے مسئلے سے بحث شروع کر دی جس سے قرآن حدیث ثابت، اور وہ مسئلہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں تو عرش خالی ہو جاتا ہے یا نہیں. ابو القاسم مندہ کہتا ہے عرش خالی ہو جاتا ہے، وَهَذَا غَلَطٌ قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ. حافظ عبد الغنی مقدسی کہتے ہیں یخلو و لا یخلو کی بحث ہی بیکار. ایک تیسری جماعت کہتی ہے کہ عرش کا خلو نہیں ہوتا ہے، یہی امام احمد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، اور امام ابن تیمیہ نے کسی کو اختیار فرمایا ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. دین ابقا سلسل للآخر، یہاں روایات میں بڑا اختلاف ہے، کسی میں سلسل لیل اول ہے تو کسی میں سلسل لیل اوی النصف ہے، کسی میں بلا تردد النصف ہے، کسی میں سلسل لیل آخر اوی النصف ہے، اور کسی میں بلا تردد سلسل لیل آخر وارد ہوا ہے. امام ترمذی، قاضی عیاض اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کسی کو راجح قرار دیا اس لیے کہ یہی اکثر روایات میں وارد ہے. چلیے. ومن اسناد الله الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال اللهم نام اول الليل واحيا اخره. نام بخاری کے بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی چاہتا کہ رات کے اول حصے میں جو سولہ آخر میں بیدار ہے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، اور حضرت جابر کی حدیث ہے من خاف ان یقوم آخر الليل فلیوتر اوله ومن طمع ان یقوم آخر الليل فلیوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشہودۃ محظورۃ. رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. چلیے. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه لأبي الدرداء إنهم فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. یہ حدیث یہاں مختصر ہے، کتاب صوم میں مفصل آ رہی ہے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة حا وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابن ابي طالب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أول هو يقوم آخر وفيصل ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وقف فإن كانت به حاجة اغتسل وإذا توضا وخرج فإن كانت به حاجة. سلطان کرام کہتے ہیں اسے حاجت الجماع مراد، نام سنگھی کہتے ہیں اس وقت اتنا کہاں وقت ہوتا ہے، بلکہ اسے حاجت الاغتسال مراد ہے. اصلی روایت بہت مختصر ہے، حاصل روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اول یشب میں سوتے اور آخر میں بیدار رہتے. پھر اس کے بعد عائشہ نے تھوڑی سی وضاحت فرمائی، حاصل اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اپنے اہل کی طرف اگر محتاج ہوتے تو اپنی ضرورت پوری فرماتے، اور اس کے بعد جب آپ سو کر کے اٹھتے تو اگر آپ کو کوئی حاجت ہوتی غسل کی تو غسل کرتے، ورنہ اگر غسل کی حاجت نہ ہوتی تو وضو کرتے، نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے. صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتر، اخرجہ ابن خزیمہ. ومحمد بن نصر المروزی بن حبان الطبرانی بن عدی فرقان. آپ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسناد وسط، لیکن ابن عدی نے الکامل لکھا غیر محفوظ. والله تعالى سمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن زيد بن ابي زيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال ما كان يزيد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 40 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يصلي 40 بيحطيني يصلي 40 ثم يتروى. بعض ندیوں نے اسے استدلال کر لیا کہ چار رکعت ایک سلام سے ہو، یہ صحیح نہیں، بلکہ ہر دو رکعت پر سلام ہوتا تھا، البتہ چار رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا تھا. سنیے، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 40 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 30. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تودع؟ فقال يا عائشة إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي. إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي. ظاهر في إطعام فائدة، يعني میری آنکھیں سوتی ہیں میرا قلب نہیں سوتا. اور شریف کی حدیث میں ہے قرار کرم دیا اتنا ہائی ہوں بنا سنا قلوبهم مرتبت بھی ہوگی خاص کی حالت میں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا روح کا نزول ہوتا ہے، اس لیے ان کے قلب کو بیدار رکھا جاتا ہے تاکہ وہی الہی کی ترقی اور وعی میں کوئی کمی نہ آنے پائے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خاص ہے وتر کے ساتھ، اور مطلب یہ ہے کہ میں اگر سے وتر کے ادا کیے بغیر نکلا تھا، لیکن میرا دل وتر سے لگا ہوا ہوتا، اس لیے گہری نیند ہوتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے. اور یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ہے بے فکر ہو کر سونا، اور دوسرا ہے کسی چیز سے دل لگا کر سونا. بے فکر سونے کی حالت اور ہوتی، دل لگا کر سونے کی حالت اور ہوتی. میں چھوٹا سا تھا تو مجھ کو 15ویں شعبان کی رات میں جاگنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے مسجد جاتا اور سمجھتا تھا بس 8-10 منٹ کے بعد کہ عشاء کا وقت ہو گیا، لوگوں کو آنا چاہیے. کوئی آتا تھا نہیں تو کچھ دیر گشت کرتا مسجد میں، پھر واپس آ جاتا اور آ کر کے سو جاتا تسبیح لے کے، اور تسبیح پڑھتا ہوتا تھا. تو جب رات کھلتی تھی تو مجھ کو ایسا لگتا تھا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، اور خوش ہوتا تھا. پوری رات ماشاء اللہ میں گزرتی تھی، سو جاتے تھے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ سونا اور طرح کا ہوتا، ورنہ میں سونے میں تو بہت ماہر ہوں. سر رکھتا تھا ادھر، جاگتا تھا ادھر، گشت کرتا تھا چرپائی پر. لیکن جب یہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی تو بس اسی طرح سوتا تھا، پڑا ہوا تسبیح پڑھتے پڑھتے سوتا تھا. تو حقیقت میں گہری نیند ہوتی نہیں، دل بہت زور سے لگا ہوتا تھا تسبیح پڑھوں گا یہ کروں گا، اور سوائے 10 منٹ کے مسجد میں گشت کرنے کے کبھی کچھ کیا نہیں. دنیا سے پہلے پہنچتا، ادھر ادھر گشت کرتا، اور گشت کر کے اور یہ فتویٰ دل میں لگا کے دو خامخواہ کی دیر کر لینے بس چلا آتا، ٹھاٹ سے سو جاتا. چلیے، بچوں کا لگے دنیا ہی الگ ہے. چلو تو دیکھیے بات آپ لوگوں کی بات اور کبھی بچے پوری رات نہیں جاتا، اس سے زیادہ ہی نہیں جاتا. وہ بیماریاں اتنی ہوئی تھی ہمت ہونی چاہیے. سن بات میرے نفس میرا بہت منطقی ہے، اپنی راحت کے لیے بڑے طریقے ایجاد کرتا ہے، بس یہی سوچ کے سوتا ہوں اٹھ جانا، اب تو وہی اہمیت نہیں ہے، اٹھا نہیں جاتا، جاگا ہوا ہوتا ہوں کہاں جب وقت ہوتا ہے لیکن نہیں اٹھ کر جان کر نہیں کرتا، اگر کر لوں تو بیس میں دس منٹ نیدانی کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر میں سارے دن پریشان رکھتا ہوں سر گرانے کے لیے، اور یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں ماشاء اللہ سب ہی لوگ رات میں جاتے ہیں حسرت ہوتی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا فاذا كبر قرا جالسا فاذا بقي عليه من السوره 30 ايه او 40 ايه قام فقراهن ثم ركع. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل الظهر بالليل والنهار وفضل الصلاه بعد الوزر بالليل والنهار. بخاری نوافل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تحیت المسجد کا بھی تذکرہ کر دیا، تحیت المسجد نوافل مندوبہ میں سے ہے، اور اس کے لیے وضو کرنا یہ بھی خاص فضیلت رکھتا ہے، اس لیے امام بخاری نے تحیت المسجد کی فضیلت کے ساتھ اس کے لیے وضو کرنے کی فضیلت کو بھی ذکر فرما دیا، بلکہ تعمیم کر دی اور کہہ دیا بھائی تو لے رہے ہیں رات و دن باہدور ہم کی فضیلت کا بیان چلیں. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا قتامة عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر يا بلال قد اذن لي ارجع عملا عملت في الاسلام فاني سميت الدفن عليك. تحيه المسجد بالاتفاق مستحب ہے. فاني سميت الدفن عليك بين يدي الجنه. چپل کی چار چپل پڑنے سے جو آواز ہوتی ہے کھس کھسا چلے مالا معامل دامل لڑ جائیں گے آمین آمد صاحب تو وہاں بھی ساتھ لئے انہوں نے آمین اللہ صلی اللہ بیدار کا تہوری بیدار کا تہوری ماں کتب لیا نوصل لیا وہ بھی نسنا دینا آمین المؤمنی نفیہ بیدار کے آگے کی جب بھی رات و دن موضوع کر کے تو تحریر پر وضو پڑھا کر اپنے کا ظاہر ہے یہ کبھی کیا آپ لوگ بھی تھے لیکن وضو پڑھ لیتے صحیح اوپر مسجد پڑھتی ہم نے تو دیکھا نہیں مرتبہ مسجد میں آ رہا اگر شیخ کے یہاں اعتکاف ہو رہا تھا آتے ہی بیٹھ گیا میرے ایک بہت خاص دوست تھے خفا ہوئے میرے اوپر کہیں گے تو منفیوں کی کیا عادت ہے تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے میں ان کا خفا نہ ہو کھڑے ہو اللہ ان کی نیک نیتی کا اثر تھا لیکن اللہ پاک نے جب تک میں مسجد جاتا رہا تحیۃ المسجد کا اہتمام نصیب یہ دوست ملک عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بنا کے لیے نہیں سنا نہیں آتی کسی بندے کی ترغیب ہو جائے چلیے سمجھو کہ ابھی تو کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے کل پڑھنے کا کل کی کیا راج نکلے تم جیو گے تم چلیے دیکھتے دیکھتے سال دو سال میں کتنے پنیہ سنگ میری تو تمنا ہے کہ تم دس بیس ہر سال مرو. اچھا ہے کہ اپنے لیے اپنے لیے چاہتا ہوں کہ ابھی دس بارہ سال اور بڑھا دی جائے عمر کہ اپنے لیے چاہتے ہیں ہمارے لیے تم اشخاص کے لیے تو نہیں چاہتا کہ تو مر گا آپ کو چاہتا ہوں بھیڑ ہے بے قاعدہ جو سبق میں اہتمام سے نہیں آتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ بات سنتے ہیں ایسے کم وقتوں کا دور مرنا کہیں جا کر کے غارت ہو جانا اچھا ہے ان کے آنے سے کیا فائدہ یہ کم وقت کہیں بلڈوزر کے نیچے آ جائیں کہیں ان کو جو ہے ریل گاڑی کاٹ ڈالے کہیں کچھ اور ہو جائے اچھا ہے یہ مگر یہ مرنے والے تھوڑے یہ خبیث کینچوے ہی کینچے ایک تو مٹی کے اندر کھودو تو ایک کے بجائے سینکڑوں نکلتے ہیں. جیسے نظر اٹھاؤ ایک بنگالی دیکھنے کو تو 25 نظر آئے گا, اور ایک بہاری دیکھنے کو نظر اٹھاؤ تو 30-40 نظر آ جائیں گے. نہ بہار میں حیضہ آتا ہے, نہ تعاون آتا ہے, نہ ایک ہم وقت مرتے ہیں. ارے بچے مرو, اس حیضہ تعاون بھی آنا چاہیے تاکہ تم ختم ہو جاؤ. بہاری سنیں گے خفا ہو جائیں گے. جب اٹھا ہے ہمیں یہ کہہ رہا, اور میں اتنا بارش کیا ختم ہونے کا اللہ نے بنوری گرے جو برف گرتا ہے اس سے ہمارے دیہات میں بنوری گر گئی. ہاں میری نانی خفا ہوئی, کیا بے بات کی مت کر رہا ہے. میں سوچنے لگا کیوں خفا ہوئے, گرتی ہم تو کھاتے. یہ اپنا خانخا خفا ہو رہی ہے. اب ایک دن سے آپ بنوری پڑھنی شروع ہوئی, چھوٹا سا تھا تو چھوٹی چھوٹی گرتی گندے بھی اٹھا کھا رہا بہت تیزی ہوئی. ایک اوپر چار مار اوپر وہاں جا کر کے بول گیا ہوگا, اچھا وہ بڑی بڑی گرتی ہوئی تو خیر جو میرے حلق میں اتر سکتی تھی وہ بہت تیزی میں کھاتا رہا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسی گرنے لگی جیسے بنگالی بہاری لڑکے ہوتے ہیں موٹے موٹے, اب کہاں نہیں نکل سکتا. اور تھوڑی دیر کے بعد گاؤں پوری زمین سفید ہو گئی, اور ہمارے گاؤں کے ہو رہا روڈ. اس لیے کہ تھکوا نلیا کا مکان کچا اب سب سے ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر بھی کھڑی ظاہر ہوا غربا کا رونا سب مجھے یاد ہے. لیکن میرے اتنا شور اور نہیں تھا, مجھے تو بس اپنا بنوری کھانے کا شوق تھا. بس اس رونے کا اثر ہوا لوگوں کے غربا, خوب برسا, خوب پتھر گرے, تھوڑا نقصان ہوا, کسی کے گھر کے کونے کا نقصان زیادہ سب. اور کھیتیوں میں ایسی خدا نے حفاظت ڈال دی, کوئی کھیت کسی کا ضائع نہیں. جب بندے روتے ہیں تو اوپر سے رحمت جوش میں آتی ہے. چلو تانا گر یہ کہ حلوہ خروش رحمت باغی نمی عالت بدوش. چلیے ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يكره من التشديد في العبادة. امام بخاری رحمہ اللہ کی عبادت میں ایسی تشدید جو عبادت کے چھوٹ جانے کا سبب ہو جائے مکروہ, اور رہا فی نفسہ تشدید, اس میں کوئی کراہت نہیں. نفس کب چاہتا ہے عبادت کو, اس کو تو بہرحال عبادت کرنا پیرا گزرتا ہے. اسی تفصیل کی طرف اشارہ کیا. چلو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل موجود میں پڑھائی تھا کہ پکارا مہا دل حمل دل سکون کے ان کے بیچ میں ایسی ایسی مل گئی. چلیے پکارا مہا دل حمل پکارا مہا دل حمل زینا پیدا پکڑا تعلق پکڑا سست پڑ جاتی ہیں تو اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تین لیے الگ لا نہیں یہ نہیں ہوگا, یعنی رسی مت مانگو, کھول لو اس کو کھولو. یہ سب لے رہا دیکھوں نشا آدمی کا پڑے نشا. اگر کوئی قیام اللیل کا عادی ہو اس کو بلا وجہ چھوڑ دے اگر کوئی وجہ بڑھاپا کو بیماری ہو تو اس میں کوئی قرار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کی عبادت کے بعد یہ کلمہ لا کر اشارہ فرمایا کہ وہی تصدیق فی عبادت مقروف ہے جو اعمال میں کوتاہی کا سبب بن جاتی ہے, اور ایسی تصدیق اسے کوتاہی میں پیدا ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے. مطلب تصریف کر چکی ہوں, طریقے یاد ہے آ چکا ہے یہ نبی کثیر حدث قال حدثنی مسلمہ. اب یہاں جو حکم صوبان کا واسطہ آیا ہے یہ مزید کی متصرین آسانی کہلائے گا. امام بلا کریمہ امام بخاری اس میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث لائے ہیں جو ان کے اسی قصے سے متعلق ہے جس کو بعد میں گزشتہ میں ذکر کیا گیا, اور امام بخاری کے عادت کے لیے کوئی ترجمہ کر کے کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں, اور اس حدیث میں کوئی قصہ ہے تو اس کا تک ملا بعض وقت بعد بلا ترجمہ سے ذکر کر دیا کرتے ہیں. مصدر ہے جس کے معنی تکلم علم انتباہ تمتی سحر وغیرہ آتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ تعار کے معنی میں اقدام سو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذکر کا عادی کر لے اور رات میں آنکھ کھلے اور ذکر کے ساتھ زبان جاری ہو اور اس وقت نماز پڑھے تو اس کی خاص فضیلت ہے. اور اگر بخاری نے طاعت سے مراد یقدان صرف یقدا لیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ رات میں آنکھ کھلے اور رات میں اس وقت نماز پڑھے تو اس کی خاص فضیلت ہے, لیکن لفظ طاعت کی کوئی خاص معنی کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہتا ہے, اس لیے کہیں بھی تقریر لا دے. رہی یہ بات کہ آدمی اس طرح بیدار ہو کہ زبان سے ذکر جاری ہو یا ہو کیسے سکتا, اس کا جواب یہ کہ جب انسان کسی چیز کا اپنے کو عادی بنا لیتا تو پھر وہی چیز اس کے منہ سے نکلا کرتی ہے. ابھی اس میں جو عمل آیا ہے جوانی میں بہت اس پر عمل رہا, اور جب بھی آپ کو دیکھیے تو پڑھی جاتی تھی, لیکن تھوڑے دن اس میں سستی کی وہ برکت چلی گئی, اب توفیق چلی. وبه قال حدثنا فلقد قال اخبرنا اخبرنا الوليد بن روح المسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عمير بن حارث قال حدثني جنادة بن ابي اميه قال حدثني عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظ من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله سبحان الله اللهم اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي اودع استجيب له فان توكلت بلا صلاته. وبه قال الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان اللہ واللہ اکبر. کلمہ کے نسخے میں سبحان اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ کا اضافہ, یہ اضافہ ترمذی نسائی اسماعیل کی روایت میں وارد ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نسائی مادہ ابن سنی کی حدیث میں اس کے آگے العلی العظیم کا اضافہ. جہاں بھی کہیں یہ حدیث مکمل, جہاں بھی کہیں حوقلہ مکمل آیا تو اس کا تکملہ العلی العظیم آیا. صرف مسلم کی ایک روایت میں العزیز الحکیم بار ہوا ہے, اگرچہ وہ صحیح روایت ہے لیکن بہرحال یہ اضافہ شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے. آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی امید ہوتی ہے, نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی قبولیت کی امید ہوتی ہے. پھر یہ تو جو یہاں پر خاص طور سے استجاب تو قبولیت کی تصریح کی گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر اس تجارت اور قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے. چلیے سے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی